Zapraszamy do reklamy. Dziennik dobrych wiadomości Tesco. Święta tuż, tuż. Czas pomyśleć o świątecznych wypiekach. A robiąc pierniki, makowce i inne ciasta bez cukru ani róż. Więc ruszcie do Tesco po cukier w wyjątkowo słodkiej cenie 1,65 zł za kilogram. Jeszcze dziś i jutro kilo cukru po 1,65 zł w Tesco. Dla ciebie, dla rodziny. Rach, czach, czach. Ceny niskie. Że tylko brać! W Media Expert i na mediaexpert.pl głębokie cięcie. Przeceny na święta w sklepach i na mediaexpert.pl. Tniemy ceny na telewizory smart, laptopy, tablety, konsole i smartfony. Ponad 1000 modeli w ofercie. Media Expert. Włączamy niskie ceny. Żegnamy reklamy. Poranna audycja. Zapraszamy do Trójki. Minęła siódma. Krystian Hanke. To jest sobota, 13 grudnia. Czas na serwis Trójki. Radosław Mróz. Protest przed domem generała Kiszczaka. Naszym obowiązkiem jest wyrażać tą pamięć również pod domem zbrodniarza komunistycznego. To w związku z rocznicą. Rada Państwa prowadziła dziś o północy stan wojenny. Ostatnia podróż. Pociąg Interregio Matejko. Jutro zostanie zastąpiony przez Pendolino. Za chwilę także kolejny finał trójkowej licytacji. Po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci koszulkę panu sprzedaję. To już 33 lata. Ogłaszam, że w dniu dzisiejszym ukonstytuowała się Wojskowa Rada Ocalenia Narodowego. Rada Państwa w zgodzie z postanowieniami Konstytucji wprowadziła dziś o północy stan wojenny na obszarze całego kraju. Wprowadzenie stanu wojennego ogłosił generał Wojciech Jaruzelski. Celem była likwidacja protestów społecznych oraz wstrzymanie procesów demokratycznych. Podczas stanu wojennego zginęło około 100 osób, a około 10 tysięcy działaczy opozycji internowano. O tamtych wydarzeniach przypominali manifestujący w Warszawie. Co roku gromadzili się przed domem generała Jaruzelskiego. W nocy kilkadziesiąt osób pojawiło się przed domem generała Czesława Kiszczaka na Mokotowie. Pikietujące wspominali ofiary stanu wojennego. Dla nich ułożono krzyż ze zniczy, modlono się i odczytano też nazwiska osób represjonowanych. Wśród oddających im hołd był przewodniczący warszawskiego klubu radnych PiS Jarosław Krajewski. Naszym obowiązkiem jest wyrażać tą pamięć również pod domem zbrodniarza komunistycznego, jakim jest Czesław Kiszczak. Istotnym aspektem protestu była też walka o sprawiedliwy osąd osób, które zadecydowały o wprowadzeniu stanu wojennego. Chodzi o generała Kiszczaka, ale nie tylko, twierdzi lider Konfederacji Polskiej Niepodległej Niezłomni Adam Słomka. Chcemy następnych oczywiście, wszystkich takich ludzi jak Urban, czy prokurator Gorzkiewicz, czy sędzia Kryże. To wszyscy ci ludzie muszą po prostu trafić tam, gdzie jest ich miejsce. Michał Fedusio, Polskie Radio. 15 lat więzienia. Taka kara grozi pracownikowi warsztatu poznańskiego MPK, który pod wpływem alkoholu prowadził pusty tramwaj i uderzył w inny skład. Rannych zostało 20 osób. 42-letni Paweł A. usłyszał zarzut spowodowania katastrofy w ruchu lądowym zagrażającej życiu lub zdrowiu wielu ludzi. Przyznał się do popełnienia zarzucanego mu czynu, złożył wyjaśnienia, w trakcie których potwierdził, że w dniu przed zdarzeniem, w godzinach wieczornych, jak i w dniu zdarzenia, w godzinach rannych, spożywał alkohol. Informował prokurator Jacek Derda. Do wypadku doszło w czwartek. Mężczyzna stracił już pracę. Dobra wiadomość dla podróżnych. Naprawiona została już sieć trakcyjna w okolicach Świdwina w zachodniopomorskim. Silny wiatr powalił na linię drzewo, a następnie najechał na nie pociąg relacji Koszalin-Szczecin. Na szczęście nikomu nic się nie stało. Sytuacja wróciła już do normy, informuje rzecznik PLK Mirosław Siemieniec. W trudno dostępnym miejscu pociąg sieciowy naprawił usterkę sieci trakcyjnej. Pociągi mogą bezpośrednio przejeżdżać trasą. Z komunikacji zastępczej skorzystali pasażerowie trzech pociągów. Dalekobieżne pojechały trasą zmienioną. Dwa oczekiwały na udrożnienie trasy i naprawienie sieci trakcyjnej. I zostajemy na torach. Tanie pociągi odchodzą na bocznicę. Pociąg Interregio Matejko, kursujący między Krakowem a Warszawą, znika z rozkładu. Właśnie rusza w swoją ostatnią podróż. Od jutra zastąpi go Pendolino. Szybszy, ale i droższe. I to wielu pasażerom się nie podoba. Pociąg Interregio Matejko. Wczoraj Matejko po raz ostatni przyjechał z Warszawy do Krakowa. Podróżowali nim głównie studenci, dla których pociągi Interregio i połączenia TLK są tańszą alternatywą. Które być może jadą dłużej, ale za to mniej kosztują. Także jeżeli tego typu przewozy są wycofywane, to myślę, że to nie jest za dobrze. Nie każdego stać na podróżowanie Pendolino, jest na pewno dużo droższe. Bilet na Pendolino będzie kosztował powyżej 100 zł. Połowę mniej trzeba zapłacić za przejazd pociągiem Matejko. Pociąg kończy bieg. Wiele osób walczy o utrzymanie połączenia przewozów regionalnych. Pod petycją do minister infrastruktury podpisało się już ponad 1000 osób. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. Druga świąteczna licytacja Trójki znów zakończona sukcesem. Nasi słuchacze nie zawiedli i udało nam się zebrać 85 700 zł. Najwyższą cenę osiągnęły rekwizyty, m.in. paszport z filmu Obywatel oraz książka Obywatel Sztur z autografem samego Jerzego Sztura, które poszły za 21 000 zł. Zaproponowałem 7 tysięcy. W takim razie 7333. 8333. No to ja zaproponuję w takim razie 8500. 10 tysięcy od pana Roberta mam. Ale to jest ten pan Robert? Nie, Robert, nie, nie, nie ten. To ten pan Robert. Nie. No nie. 12633. A zatem po raz pierwszy, po raz drugi, po raz trzeci koszulkę panu sprzedaję. Koszulka reprezentacji Polski z autografem pana Roberta Lewandowskiego została wylicytowana za 18 tysięcy złotych. Limitowane wydanie albumu Night in Galicia i dwie filiżanki od Włodka Pawlika za 17 700 złotych. Mapa Mongolii oraz książka Wschód z autografem Andrzeja Stasiuka sprzedane za 17 tysięcy. Boazeria ze studia misyjnego Trójki, tak zwanego M2, poszła za 12 tysięcy złotych. A prawie 70 tysięcy zebraliśmy z SMS-ów o treści pomoc. Wszystkie pieniądze przeznaczymy na wsparcie podopiecznych Fundacji Nasze Dzieci przy Klinice Onkologii w Centrum Zdrowia Dziecka w Warszawie. To był serwis Trójki. O, pan redaktor, dzień dobry. Dzień dobry. Michał Gąsiorowski, będą informacje sportowe. Artur Waś wciąż jest w kapitalnej formie. Polski panczynista w Pucharze Świata w Herrenwen zajął drugie miejsce w wyścigu na 500 metrów. Słabiej spisała się tym razem męska drużyna. Polacy byli dopiero na 6. pozycji. Pewnie byłoby znacznie lepiej, gdyby nie kłopoty zdrowotne Zbigniewa Brudki, który od jakiegoś czasu narzeka na kontuzję pachwiny. Skoczkowie narciarscy w komplecie zameldują się w konkursie w Niżnym Tagile w Rosji. Mam na myśli polskich skoczków, rzecz jasna. Najlepiej z Polaków spisał się Dawid Kubacki, który był trzeci w kwalifikacjach. Oprócz niego dziś o punkty powalczą Morańka, Kodź, Brojżyła, który napisał, że wyjątkowo mu ta skocznia nie pasuje. A w alpejskim Pucharze Świata kibice zobaczyli kolejny niesamowity powrót. Szwedka Sara Hector po koszmarnej kontuzji rok temu i kiepskim poprzednim sezonie znowu stanęła na podium. Była druga w gigancie Ware. Przegrała tylko ze Słowenką Tiną Maze. Wśród panów zwyciężył Marcel Hirscher. O ponad sekundę wyprzedził Teda Ligatiego i zapisał na koncie 25. zwycięstwo w Pucharze Świata. Teraz piłka nożna i wielki dzień Krakowi. Pasy po raz pierwszy w tym sezonie wygrały mecz wyjazdowy w T-Mobile Ekstraklasie. W Kielcach pokonały Koronę 2-1. Trener Robert Podoliński przypłacił zwycięstwo utratą głosu. W kontekście wyniku myślę, że było warto stracić tu głos, a nie stracić punktów. Nie zawsze wiele nam brakowało na wyjazdach do zwycięstwa. Dzisiaj udało się. Za co trener Ryszard Tarasiewicz nie ma wątpliwości, że piłkarze Korony bujali w obłokach. Zawodnicy byli myślami przy świętach może już, a gdybyśmy zremisowali, bo można zagrać taki mecz, to by był szczęśliwy remis. Nie ma tematu. Zasłużone 3 punkty dla Krakowi. Złą passę ma tymczasem GKS Bełchatów, nie wygrał już od 5 spotkań. Tym razem uległ 1-2 Śląskowi Wrocław. Bramki dla Śląska zdobyli bracia Pajszon. Najpierw Parko, później Flavio. Real Madryt nadspodziewanie długo męczył się za to z Almerią. W ostatnim kwadransie spotkania, gdy było 2-1 dla Królewskich, Iker Casillas obronił rzut karny. No a później się zaczęło, a właściwie zaczął się festiwal Ronaldo, który strzelił 2 gole i Real wygrał ostatecznie 4-1. Z okazji 10. zwycięstwa w Lidze Mistrzów Ronaldo sprezentował wszystkim piłkarzom Realu Madryt zegarki. I każda o wartości 8 tysięcy euro. Miło, choć mam przeczucie, że maczał w tym ręce jeden ze sponsorów. Czy mamy czas na jeszcze jedną wiadomość dotyczącą byłego norweskiego mistrza świata w kolarstwie? Nie jest ważna, ale ciekawa, bo okazuje się, że narozrabiał i zapłacił mandat za przekroczenie prędkości na skuterze wodnym. I teraz dziwne, że złapali go za przekroczenie prędkości na skuterze wodnym i dziwne, co robił niedaleko Oslo o tej porze roku na skuterze wodnym. No ale widać, miał ochotę pohasać. Co ciekawe, powiedział to, co nasi kierowcy o fotoradarach. Nie wiem, dla kogo wymyślono te ograniczenia szybkości, ale chyba tylko dla zarabiania pieniędzy, powiedział Huszoft. No ale zapłacił 2,5 tysiąca euro, a mógł kupić zegarek, może nie taki ładny jak te od Ronaldo, ale mimo wszystko. W sporcie za godzinę będzie więcej o NBA. Marcin Gortat i Washington Wizards pokonali Los Angeles Clippers. Świetnie. A czy my wiemy, czy ten pan na tym skuterze wodnym to po wodzie? Po wodzie, po wodzie. Aha, czyli jednak nie da się do czegoś przyczepić. A te zegarki to ja radzę dobrze wpisać w deklaracjach tym panom, którzy je dostali. Taka rada od nas tu z Polski. 8:30 po 7:00.

pan Organek się zaprezentował. 14 minut po godzinie 7. Nie powiedziałem państwu, ale to już chyba jasne jest, że dziś Polska Środa w sobotę. No i tak sobie gramy od 6. Breakout. No ale ich przedstawiać akurat nie trzeba. 17 minut po godzinie 7. Zapraszamy do Trójki. Zaprasza Christian Hanke. Szał świątecznych zakupów trwa, tłumy w sklepach z zabawkami, urządzeniami elektronicznymi. No za chwilę ruszymy tłumnie po karpia, śledzia, a także po choinki. No, czy są takie branże? I tu pytanie, które przed Bożym Narodzeniem mają sezon ogórkowy. Czy są gdzieś sklepy, w których, no, zieje pustkami? To sprawdzała nasza reporterka. Czy u państwa w okresie świątecznym jest ruch? Tak. Czyli co się sprzedaje? Poduszki, zasłony, firany? Firanki. Zasłony jak najbardziej sprzedają się i poduszki również, na przykład jako prezenty świąteczne. Szukam sklepów, w których nie ma przedświątecznej gorączki. Czy lampy, żyrandole, to jest towar, który tuż przed świętami się sprzedaje? Był szał do tak 10, teraz troszeczkę się to uspokoiło, unormowało. Nie ma takiego bardzo takiego dużego ruchu. Myślę, że już klienci bardziej myślą o świętach. Czy w sklepie rowerowym jest ruch tuż przed świętami? Właściwie jest po sezonie. Teraz jest najlepszy okres na pewno na kupowanie rowerów i serwisowanie z względu na to, że właśnie się nie jeździ. W tym rodziny kupują akcesoria rowerowe na święta prawdziwym rowerzystom. Pod choinkę? Pod choinkę. Korzystają z tego, że w sklepach rowerowych tuż przed sezonem są delikatnie obniżone jednak te ceny. Jak wygląda ruch w salonie meblowym tuż przed świętami? Troszeczkę spokojniej klienci podchodzą do tego niż w ubiegłych latach. Bardziej chyba dojrzalej, nie zależy im, tak mówiąc, na okresie typowo przedświątecznym, tylko spokojnie zamawiają sobie meble i mogą poczekać na realizację nawet w późniejszym okresie, ale natężenie ruchu jest zadowalające. Może nie taka gorączka, jest to tak mówiąc umiarkowane. W ubiegłych 2-3 latach to naprawdę była typowa gorączka, ale jeszcze mamy ten przyszły tydzień, to może będzie to większe natężenie. Dzień dobry. W sklepie z farbami żywego ducha. Teraz akurat jest taki czas, że jest pusto. Godzina czy pora roku? Godzina. Od 13 do 18 później już mamy co robić. I od rana też niestety. Czyli u Państwa świąteczną gorączkę też widać? Bardzo. Trochę dziwi, no, remonty w czasie świąt, czy przed świętami tuż? Koniec roku budżetowego. I inwestorzy, szukając, że tak powiem, kosztów, robią remonty. A rodziny, prywatni właściciele też? Troszkę mniej w tym okresie. Czy sklep z drzwiami i podłogami to jest miejsce, które klienci w czasie świątecznym odwiedzają? Tutaj jest szał zakupów w tym czasie? Nie, na pewno nie jest to towar pierwszej potrzeby, także większość klientów z zakupem tych rzeczy raczej stara się to zrobić chyba na wiosnę. A Państwa to cieszy, że jest święty spokój? Nie, na pewno nie. Na pewno wolelibyśmy mieć Mikołajów tutaj. Czy meble nadają się na prezent pod choinkę? No jak choinka wysoka, jak sosna nadmorska, to może się i zmieszczą, ale to jeszcze sprawdzimy. Sprawdzi Magdalena Karczewska. Stempli i takim małym punkcie poligraficznym. Moja żona twierdzi, że to u nas jest okres, już tak się śmieje, okres Janka Wędrowicza, dlatego że ruch jest tak spory, że mogę śmiało nadrabiać wszystkie zaległości w lekturze Pilipiuka. Miłej lektury. 22 i 7 trójek. Własny ośrodek sportowy będzie też miała gmina Drobin w powiecie plockim. Przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam, przybliżam obsługiwać! Lało Czew, Trójce o poranku. Teraz redaktor Paweł Sołtys, który przez cały tydzień przegląda depesze bardzo uważnie. Coś tam sobie odhacza, coś tam sobie zostawia na sobotę. No i proszę bardzo. Specjalna strefa ekonomiczna. Co tam na dziś, panie Pawle? Dzień dobry. Dzień dobry. W Chinach jest inaczej. Po prostu inaczej. Jedna z firm energetycznych w prowincji Henan uznała, że w ramach oszczędności będzie opalać elektrownię nie węglem, lecz banknotami. Jak wyliczyli energetycy, z jednej tony zużytych i starych banknotów można wytworzyć 600 kWh prądu. A taki sposób zasilania elektrowni jest bardziej przyjazny dla środowiska, gdyż emituje mniej gazów cieplarnianych niż w przypadku węgla. Oprócz tego załatwiać może także problem z inflacją, w razie czego może posłużyć za skuteczny sposób wycofywania nadmiaru gotówki z obiegu. Natychmiast jednak do firmy zaczęli zgłaszać się chętni, którzy gotowi byli zrezygnować z dostaw prądu przez jakiś czas w zamian za dostęp do pieniędzy. Uwaga, wysoka nagroda. Kanadyjska policja podwoiła wypłatę dla tych, którzy pomogą złapać ziemniaczanych sabotażystów z prowincji wyspy Księcia Edwarda. 100 tysięcy dolarów kanadyjskich, czyli 290 tysięcy złotych, ma skusić do wydania osób, które podrzucają do transportu kartofli igły do szycia. Problem wypłynął na początku października. Wówczas igły wbito w 10 ziemniaków w skrzynce pochodzącej z jednej z farm. Ale tych 10 igieł wystarczyłoby wycofać ze sprzedaży bulwy z całego regionu. Łącznie 363 tony. Na pocieszenie można dodać, że poszukiwanie igły w stogu siana byłoby trudniejsze. Czasami wiadomości ekonomiczne powstają przy użyciu informacji, które zdobyli hakerzy. Cóż, takie czasy. Po ostatnim włamaniu na serwery firmy Sony, do którego doszło w ostatnim tygodniu listopada, internetowi rabusie wykradli wiele informacji, w tym imiona i nazwiska 47 tysięcy pracowników koncernu, ich hasła, daty premier kilku gier komputerowych, filmów, a nawet numery telefonów hollywoodzkich aktorów. Pojawiły się też dane finansowe. Wiadomo na przykład, że produkcja najnowszego filmu o Jamesie Bondzie będzie kosztowała 300 milionów dolarów i że będzie w nim co najmniej jedna scena z bójką na dachu pociągu. Hakerzy mogą mieć jednak problem, bo co będzie, jeśli po wygranej walce James Bond zacznie ich ścigać? Miś Paddington ratuje rynek marmolady w Wielkiej Brytanii. Spadającą od kilku lat w tempie mniej więcej 1,5% rocznie sprzedaż wsparł nowy film z udziałem sympatycznego niedźwiadka. Znawcy tematyki wiedzą, że ulubioną potrawą śniadaniową Paddingtona jest tradycyjna brytyjska grzanka posmarowana pomarańczową marmoladą. I najwyraźniej po premierze najnowszej odsłony jego przygód, która weszła na ekrany kin pod koniec listopada, w tym zestawie śniadaniowym zasmakowało więcej osób. W sklepach Waitrose sprzedaż pomarańczowej marmolady podskoczyła w ciągu kilku tygodni o 89%. Od 20 lat nie było takiego marketingowego wsparcia dla tej kategorii, mówi brytyjskiemu Guardianowi Hein Daniels z sieci sklepów Robertson i dodaje, że w ostatnich latach większą popularnością wśród klientów cieszyły się czekoladowo-orzechowe smarowidła i miód. To ci dopiero chichot losu. Niedźwiedź, który osłabił konsumpcję miodu. No ale znów, my to w Trójce wiemy, uratował sprawę. 28,5 minuty po ósmej. Po siódmej oczywiście. Nie wrócisz tam, nie wrócisz tam, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos kiedyś brzmiał. I nawet dziś po latach jeszcze słyszysz echa słów i ich dźwięk. Nie przywołuj dni, dawnych dni. Nie można wciąż szukać tych miejsc, gdzie mak wśród łąk się czerwieni, tam twój głos. Nie powita ciepłem swym, nic nie skrzesi go, te dni wymazał czas. Tylko myśli te błądzą wśród drzew. Czerwieni, tam twój głos. nie wskrzesi go i wymazał czas. Tylko myśli twe. Błądzą wśród drzew. Czesław Niemen pięknie zaśpiewał o polskiej krainie i o makach czerwonych, a my teraz zajmiemy się tym, co na niebie. Do czasu, kiedy maki pięknie nam zaczerwienieją, to jeszcze trochę zostało. Na razie szaroburo i ponuro i tak będzie dziś. Poza południowym wschodem tam możliwe także przejaśnienia. Nie będzie padać także na północnym zachodzie. A poza tym przydadzą się parasole. Do tego będzie wiało z południowego zachodu, no i porywy wiatru mogą być silne. W Tatrach nawet do 100 km, na Podkarpaciu do 80, w Małopolsce do 70, a tak poza tym do 60. Ale orkan Aleksandra już słabnie, za to ciepło nam przyniósł. 10 stopni dziś we Wrocławiu, 9 w Katowicach i Krakowie, a tylko 2 stopnie powyżej zera w Augustowie, a 4 w Gdańsku, Olsztynie i Białymstoku. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Muzycy, którzy współtworzyli zespół Republika i 4 specjalnych gości. Bartłomiej Gasiul, Piotr Rogucki, Jacek Budyń-Szymkiewicz i Ryszard Tymon-Tymański. Dołączą do składu Republiki, by razem zagrać jej debiutancką płytę Nowe Sytuacje. Zespół Nowe Sytuacje na żywo w Trójce dziś o 16. Zapraszam, Piotr Stelmach. Autopromocja. A na razie za 27 minut godzina 8 i tu już pomyłki nie ma. Pozdrawiamy wszystkich sprzedawców w sklepach, w których przed świętami nic się nie dzieje. Nie ma ruchu, nuda, coś tam można załatwić. Jakie to mogą być sklepy? No troszkę to już sprawdziliśmy. A za chwilę do świątecznych podarunków powrócimy. Chętnie zniknęłabym na miesiąc lub na rok. Smoke! Kamela Kotaluk w Trójce o poranku. 71335, przypomnę, to numer SMS, albo ranek@polskiradio.pl. Tak można do nas pisać. Hela Marznie przy telefonie pod numerem 2273 czeka na Państwa komentarze, opinie, żale, radości. No, co Państwu do głowy przychodzi i czym Państwo chcieliby się z nami podzielić? Problemy, absurdy, na to czekamy o poranku z wielką radością. Chłopcy z placu broni. Tak niewiele żądam, tak niewiele pragnę, tak niewiele widziałem, tak niewiele zobaczę. Tak niewiele myślę, tak niewiele znaczy, tak niewiele słyszałem, tak niewiele potrafię. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Wolność kocham i rozumiem, wolności oddać nie umiem. Nie zawiedli wczoraj podczas naszej licytacji. Bardzo dziękuję i polecam kolejną piątkową popołudniową audycję. Zapraszamy do Trójki. Piszą Państwo także od rana, że dziś wyślą swoje szlachetne paczki. Także serdecznie dziękuję. No bo to radość wysłać komuś taki nieoczekiwany prezent, ale też radością jest dostać prezent, jak się okazuje, całkiem spodziewany. Zapraszamy do Trójki. Kupiłbym sobie nowe dywaniki do auta, ale ciągle są pilniejsze wydatki. Słyszałam o świetnym kremie do twarzy, ale trochę żal wydać taką dużą kwotę na kosmetyk. Właśnie urządzam mieszkanie i widziałam piękny fioletowy wazon, ale drogi. Znają Państwo te dylematy? Jest na nie sposób. No, można poprosić o taki praktyczny prezent pod choinkę, wręcz go sobie zamówić, bo przecież świętego Mikołaja, a wiemy to, bo nasz reporter go odwiedził w tym tygodniu, na wiele stać. No i na takie prośby o praktyczne prezenty święty Mikołaj natyka się, czytając listy od nas. Tam ktoś spytał, czy ja jestem bogaty. Święty Mikołaj z Laponii podczas ubiegłotygodniowej wizyty w Polsce. O, ja powiedziałem, oczywiście ja jestem bardzo bogaty, dlatego że ja mam tyle przyjaciół. I to najważniejsze, że wszyscy mają przyjacieli. Czy dorośli piszą listy do świętego Mikołaja? Tak, piszą. Czego oni sobie życzą? Nie wiem, na przykład jakiś portfel, na przykład komputer. Albo firanki. Firanki, to bardzo ciekawe. Tak, więc ja tak zażyczyłam właśnie. No, upodobałam sobie jakieś takie ładne firanki, no a nie kosztują zbyt tanio, bo to je oprzecie na zamówienie, tak więc no trochę wynosi. I święty Mikołaj ratuje. Tak. Do pewnego stopnia tego typu podejście takie zimne, wyrachowane. Psycholog biznesu, profesor Andrzej Falkowski, Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej. Takie materialistyczne. Natomiast święta Bożego Narodzenia to mają jednak w sobie coś takiego nieoczekiwanego, takiej pewnej niespodzianki, takiego coś, czego ja nie wiem, co mogę dostać. I to jest takie podniecające. Natomiast w ten sposób takie podejście typowo praktyczne, takie no typowo wyrachowane, to pozbawia jednak uroku świąt mimo wszystko. Firanki nie. Pani Katarzyna ze sklepu z firanami. Poduszki, jakieś takie drobniejsze rzeczy, bieżniki, takie świąteczne nakładki. A ile z nich jest zamówionych? Mikołaj przyszedł z potencjalnym obdarowywanym i zobaczył. Ten wzór, to będzie mi pasować do salonu? Nie, jeszcze nie. Raczej to są samodzielne wybory i myślę, że w ramach niespodzianki. Obdarowywani będą zaskoczeni. Często tak jest, że Mikołaj ratuje budżet? No zawsze tak jest, zawsze tak jest. A co by pani pod choinką chętnie znalazła? Może jakiś sprzęt nowy? Odkurzacz przydałby się. Czy kanapa może być prezentem pod choinkę? Jak najbardziej. Katarzyna Maciejewska z salonu meblowego w Słupsku. To mamy nawet tutaj jedną panią, która już zarezerwowała stół nawet bilardowy dla męża, który upatrzył sobie. No i będzie realizacja dzień przed Wigilią. To znaczy, że ten pan wie, co dostanie? Chyba nie. A zdarzają się takie prezenty, kiedy ktoś przychodzi z umownym świętym Mikołajem i to jest w pewnym sensie prezent na zamówienie? Tak, może nie tak meble jak dekoracje, typu wazoniki, jakieś obrazy, patera na stół, mąż z żoną przychodzi i po jakimś czasie powraca i zakupuje to, co tam ta osoba wybrała. To jest taki jakiś drobiazg, przeważnie jakiś taki praktyczny, wie pani. Tu też mam piękne, ciepłe kapcie, super, wie pani, które się sprawdzają. Bo moja siostra wie, że ja nie lubię wydawać pieniędzy na takie rzeczy jak ciuchy, wolę na figurki czy na obrazki, więc zawsze mi coś praktycznego kupi. Dużo naszych klientów kupuje właśnie lampki, typowo takie na biurko. Krystian Rachacki ze sklepu z lampami. Stojące z abażurami ceramicznymi na prezent. Ale to jest tak, że to jest prezent, który obdarowywany wybrał, czy to jest niespodzianka? To jest różnie. Czasami jest to właśnie, że robi się komuś prezent, ale już ta osoba wie, co dostanie, a czasami jest to prezent niespodzianka. Można wykorzystać pewną praktykę tutaj w sposób taki, że ja dowiem się, co ktoś potrzebuje, ale zrobię to w taki sposób, żeby on nie wiedział o tym, że ja mu takie coś przekażę. Wtedy ja się znakomicie wstrzelę w jego potrzeby i mam zabezpieczone dwie rzeczy. Ten praktyczny element, gdzie on ma jest z tego zadowolony, a on tego nie oczekiwał. Wychodzę z założenia, że to musi być zawsze niespodzianka. Ja dziś mogę napomknąć, ale na pewno nie powiem dokładnie co i jak. Nie, w żadnym wypadku. Prezent nie powinien być praktyczny, tym bardziej na święta i dla kobiet. Gdyby państwo zechcieli się podzielić i pochwalić najbardziej praktycznym prezentem, jaki zamówili, dostali albo wręczyli w imieniu świętego Mikołaja lub sam święty Mikołaj to zrobił, proszę dać znać. Tyle z życia masz, ile dasz. Tyle z życia masz, ile dasz. Tyle szczęścia, w ile uwierzysz, tyle złota, ile uniesiesz. Tyle sieńców, ile złości, tyle samo głucho danych kości. Tyle cukru, ile goryczy, choć od dziecka wolę słodycze. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Tyle mrozu, tylko słońca ciągle za mało. Tyle zmierzchów, ile świtów, tyle nudy, ile przygód. Tyle łez, ile na trumnie piachu, tyle modów, ile strachu. Usłyszysz statki na niebie, siedem razy spróbuj za siebie. Powiem to powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie, powiem to za ciebie. Dasz, tyle z życia masz, ile dasz. Zapamiętaj moje słowa, zapamiętaj moje słowa. To pustki oczywiście. Dostałem kiedyś całkiem nowiutką, pod choinkę, świeżutką, polisę OCAC NNW. I byłem bardzo zadowolony, napisał słuchacz. 71335, ranek małpa polskiradio.pl albo 227 trójek. Ti laf, laf, laf, laf, laf, laf. Chłopaki mówią, że jesteś piękna. Kochanie, boję się, że to jest fakt. A nasza miłość zazdrości pełna odmierza czas. Chłopaki mówią, że twoje nogi to jakiś inny kosmiczny świat. Twoja sukienka i twoje włosy i twoja twarz. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Gdzie jest ta szminka, którą kocham? Na moich ustach zostawia ślad. Gdzie jest dziewczynka, która szlocha powietrzny czas? Kochani, mówisz, że to nieprawda, że nigdy nic nie rozłączy nas. Tak jak z Werony w starej bajce umrzemy w snach. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love, love. Chłopaki mówią, że jesteś piękna. Kochani, boję się, że to jest fakt. A nasza miłość zazdrości pełna. Jeśli naprawdę czujesz tak, jeśli naprawdę ci zależy, kochanie, powiedz tak. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. Love, love, love, love, love. No i zaśpiewali. Ty love, love, love, love, love. Tego było dużo, tej miłości. Nie, nie skarpetki, pisze pan Wojciech. Jako dziecko, nauczycielce, mamie zawsze dawałem na Mikołajki lub pod choinkę czerwony długopis. A już jako starszy szukałem w grudniu łapki na muchy, na które mama była bardzo cięta. Ale się naszukałem w sklepach. Prezent praktyczny jak najbardziej. Pozdrawiamy. A to już Agnieszka Stępień. Pamiętam też taki bardzo praktyczny prezent, który dostałam dawno, dawno, dawno temu, w czasach, kiedy butów w sklepach jeszcze nie było. Takie półtrampki. Pamiętam je do dziś. Proszę, pewnie piękne jeszcze były. Się noszą. No, chyba nie, ale piękne były. Żeby nie bardzo powiedzieć pożądane, stopa. Bardzo pożądane. A co w prasie? A w prasie zaczyna się interesująco. Brałeś już dzisiaj swoją porcję witamin, dałeś witaminy dziecku? Nie? Tak, trzymaj. Tak się zaczyna artykuł w Wysokich Obcasach. Jak zostałam wyrodną matką, córką i żoną, pisze Irena Ciślińska. Jechałam do pracy, był korek, znudzona wyczekiwaniem włączyłam radio. Reklamowy dentysta pouczał matkę, że w czasie wymiany zębów z mlecznych na stałe dziecko powinno ssać pyszne tabletki o smaku zielonego jabłuszka. Powinnam też kupić suplement żelaza, podwójne wsparcie dla oczu, suplement przeciwdziałający zakwaszaniu organizmu, preparat zapobiegający nadmiernemu apetytowi na słodycze i równolegle środek na pobudzenie zdrowego apetytu, inny dla seniorów i inny dla dzieci. System do regeneracji włosów i tak dalej. Gdybym chciała łykać wszystkie te specyfiki, mogłabym się nimi najadać do syta. Faktycznie, lubimy się leczyć i medykalizujemy coraz to większe obszary życia. I po co zażywamy tyle prozdrowotnych suplementów? Cóż, jak się okazuje, wcale nie zawsze z pożytkiem dla zdrowia. Duże, dobrze kontrolowane badania, w których jedna grupa ludzi przez bardzo długi czas przyjmuje te czy inne witaminy, a inne placebo, bo wykazują niezbicie, że multiwitaminy nie zmniejszają zachorowania na choroby układu krążenia ani żadne inne choroby, a witamina C nie chroni w żadnym stopniu przed przeziębieniem. Analizy opublikowane przez międzynarodową organizację wskazują, że przyjmowanie witamin A, C, E, beta-karotenu oraz selenu nie tylko nie zapobiega nowotworom, ale wręcz zwiększa śmiertelność. Dodatkowo nadmiar witaminy E zwiększa ryzyko niewydolności serca i raka prostaty. Trudno jest też doszukać się dowodów, że profilaktyczne zażywanie witamin przynosi jakiekolwiek korzyści. I ten artykuł w Wysokich Obcasach. W Rzeczpospolitej sylwetka Martiny Navratilowej, która ma poprowadzić Agnieszkę Radwańską do zwycięstw w Wielkim Szlemie. Zdefiniować Navratilową niełatwo. Uciekinierka z komunistycznej Czechosłowacji, feministka, legenda tenisa, bojowniczka o prawa mniejszości seksualnych i prawa zwierząt. Promotorka zdrowego trybu życia, pisarka, jest bohaterką kilku książek i filmów dokumentalnych, komentatorką telewizyjną, podróżniczką, celebrytką. Z mediami Martina Navratilowa ma czasem kłopoty. Jest łatwym celem, bo wyrazista, bo bezkompromisowa, bo czarno-biała. Z równą energią broni praw środowiska LGBT, jak i zwierząt poddawanych eksperymentom naukowym. Tak samo intensywnie chce chronić środowisko naturalne, dyskutować o karze śmierci, jak promować właściwą dietę bezmięsną. Gdy ją spytano, jaką najlepszą radę dostała w życiu, odpowiedziała, że tę, którą usłyszała od Katrin Hepburn. Nie to ważne, co robisz w życiu, tylko to, co zdołasz skończyć. I o tym można poczytać w Rzeczpospolitej. I jeszcze ciekawy artykuł z tygodnika Bloomberg Business Week. Ukaże się w poniedziałek. O amerykańskiej modzie na obciachowe swetry. Hit tego sezonu bożonarodzeniowego. Swetry w dziwacznym fasonie. Są zdjęcia, są ilustracje, zaśmiałeś się. Już eleganckie widzę, tak. Są, prawda? Eleganckie. Michael Lewis, zapalony fan sportu oraz właściciel firmy produkującej pamiątki sportowe, widział już w swoim życiu wiele okropnych ubrań. Jednak nie był przygotowany na to, co wydarzyło się 20 grudnia ubiegłego roku, gdy po przyjściu do pracy zobaczył kilkunastu swoich pracowników w obciachowych swetrach przyozdobionych światełkami, dzwoneczkami i innymi precjozami. Poczułem się, jakbym dostał cegłą w głowę. Każdy sweter był brzydszy od poprzedniego, opowiada. Okazało się, że w ten sposób jego załoga uczciła Dzień Brzydkich Świątecznych Swetrów, obchodzony od 2011 roku w drugi lub trzeci piątek grudnia. Nigdy nie widziałam produktu lub kategorii, która nagle staje się takim przebojem, mówi Mary Burns, która zajmuje się rozwojem nowych produktów w firmie Michael Gerald. To właśnie ta marka wprowadziła na rynek zestaw do samodzielnego przyozdobienia. W zeszłym roku sprzedaliśmy ponad 35 tysięcy zestawów. W tym roku Burns szacuje, że sprzeda się ich w sumie około 400 tysięcy. 20-letni Jack McCarthy zajmuje się sprzedażą starych, szpetnych swetrów bożonarodzeniowych, odkąd skończył 13 lat. Podczas wakacji spędzanych w podróży po środkowym zachodzie McCarthy nabył wiele egzemplarzy w sklepach ze starociami. Kupuje je za około 3-5 dolarów, a sprzedaje za 20-50 dolarów, odpowiada. W zeszłym roku McCarthy, gdy rozpoczął studia, zarobił prawie 50 tysięcy dolarów na swoich łupach. Dzięki tym pieniądzom mógł opłacić sporą część czesnego, co bardzo ucieszyło jego rodziców. To właśnie w piwnicy ich domu magazynuje niezwykłe dzieła branży tekstylnej. O tym pisze Bloomberg Business Week. Ja rzeczywiście w tym roku widziałam mnóstwo takich swetrów w pewnej sieci hipermarketów. Nawet się zastanawiałam, czy u nas się to sprzeda. Nie jestem jakimś wyjątkową estetą, ale nigdy nie rozumiem potrzeby ludzi oszpecania czegoś, co jest ładne, ale być może tak trzeba. Agnieszka Stępień, słyszymy się za 40 minut.